करती थी दिल से मेरी दोस्ती, पहले कभी रहा करता था ये दिल मेरे पास ही। पहले कभी हुआ करती थी दिल से मेरी दोस्ती, पहले कभी रहा करता था ये दिल मेरे पास ही। फिर हुआ ऐसे जाने क्या मुझको हुई ना खबर, मेरा सब कुछ ले गया मुझसे बचा के नजर। कहने को है मेरा पर मेरी सुनता नहीं, कहीं ये तेरे दिल से तो छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं। कहीं ये तेरे दिल से तो छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं। तरह मिलता है जैसे कोई अजनबी, और मेरी इस हालत पे खाता तरस भी नहीं। कुछ इस तरह मिलता है जैसे कोई अजनबी, और मेरी इस हालत पे खाता तरस भी नहीं। जाने किसके रंग में खुद को हटा ले हुए, मेरे कितने ही राज है खुद में संभाले हुए। पर इसके राज है मेरे लिए राज ही, कहीं ये तेरे दिल से तो छुप।